आत्मेति मूर्तिभेदाभिधानिने व्योमवद्यात्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रह्मसूत्र चतुर्थ सूत्र पूरा हो गया था। आगे पंचम टीका में भूतांतर युक्तानाम अपाम गतिम उक्त्वा पुरुष वचस्त्वम तासाम आक्षिप्य समादत्ते। भूतांतर के साथ युक्त होकर के जल की गति, तो पूर्व पक्ष कहता था कि केवल अपाम एवं श्रवणात् केवल अप यही भूत का ही गति, अन्य का गति नहीं। तो सिद्धांति सिद्ध किया कि ये सभी मिल करके होते हैं, अर्थात क्योंकि त्रिवृत्त है वो। आगे कहते हैं ये अपाम पुरुष वचस्व पंचम्याम आहूत हो आप पुरुष वचस्व भवती, तभी आप पुरुष वचस्व भवती इसका आक्षेप करके समाधान देते हैं। पुरुष वचस्व तासाम तासाम अपाम आक्षिप्य समाधत्ते समाधान करते हैं। प्रथमे अश्रवणादिति चेन्नता एव हिपपत्ते हे। प्रथमे अश्रवणादिति चेन्नता एव हिपपत्ते हे। प्रथमे अश्रवणादिति चेन्नता एव हिपपत्ते हे। प्रथमे अश्रवणादिति चेन्नता एव हिपपत्ते हे। प्रथमे अश्रवणात् प्रथम आहुति में श्रद्धा, द्युलोक रूपक अग्नि में श्रद्धा की आहुति दी जाती है। तो प्रथम आहुति में तो जल का श्रवण नहीं हुआ है, तो पंचम्याम आहुत हो आप हो पर पुरुष वचस्व भवती। तो प्रथम आहुति में अगर जल नहीं है, अगर आप कहेंगे कि द्वितीय आहुति में सोम का हवन हुआ, तो तृतीय आहुति में वृष्टि, चतुर्थ में अन्न, पंचम में रेल, ये चार को जल मान सकते हैं। प्रथम में तो जल आप है ही नहीं, तो नहीं है तो आपको अगर आप पुरुष वचस्व भवती तब कहना चाहिए था कि द्वितीय आहुति से लेकर के हुआ तो चतुर्थ आहुति में आप पुरुष वचस्व हो गया, क्योंकि प्रथम तो नहीं है, जल नहीं है, इसलिए जल के लिए चार आहुति होना चाहिए। तब प्रथमे अपाम अश्रवणादिति चेत, पूर्व पक्ष कहेगा प्रथम आहुति में तो जल का श्रवण नहीं हुआ है, इति चेत सिद्धांति कहता है न ता एव, अर्थात प्रथम आहुति में भी आप एव क्यों कहते हैं उपपत्ते है। तर्क से यही निश्चय होता है, क्योंकि प्रश्न भी वही हुआ था व्यथ यथा पंचम्याम आहुत हो आप पुरुष वचस्व भवती, और उत्तर में भी दिया कि पंचम्याम आहुत हो आप पुरुष वचस्व भवती। प्रश्न उत्तर दोनों में समान आकारता के लिए तो प्रथम आहुति में भी श्रद्धा ये जल का ही वाचक है ऐसा लेना पड़ेगा। और वास्तविक द्वितीय आहुति में हो गया कि सोम, तृतीय आहुति में वृष्टि, तो ये सब जो आगे आगे आहुति पदार्थ आते हैं ये पूर्व पूर्व आहुति का परिणाम होकर के आते हैं। स्वर्ग लोक में श्रद्धा का हवन करने से सोम की उत्पत्ति हुई, तो श्रद्धा हो गया कारण, सोम हो गया कार्य, इस प्रकार कार्य का हवन से वृष्टि होती है, तो वृष्टि हो गया कार्य। कार्य कभी कारण से अत्यंत भिन्न नहीं हो पाएगा, अगर कारण कोई पृथ्वी रूप हो जाएगा कार्य कोई जल रूप नहीं हो पाएगा, तो कार्य भी अगर आगे जल रूप है तो कारण भी जल रूप मानना पड़ेगा। इसलिए श्रद्धा स्थूलीभूत होकर के वृष्टि होता है, जब दिवलोक में हवन किया गया श्रद्धा वो वही जल का सूक्ष्म रूप, आगे आगे चल करके स्थूल हो गया तो फिर इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं। तो उपपत्ति दो प्रकार के तर्क, एक तो कि प्रश्न उत्तर समानाकार होना चाहिए और श्रद्धा ही है कारण रूपेण, क्योंकि स्थूलीभूत होकर के स्थूल वृष्टि होता है, तो कार्य अगर जल है तो कारण भी जल होना पड़ेगा। भाष्य में स्यादेतत् कथम पुनः पंचम्याम आहुता वाप पुरुष वचसो भवन्ति इति एतन् निर्धारयितुं पार्यते। पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है स्याद एतत्, स्याद एतत् अर्थात त्रिवृत्त जल अन्य भूतों के साथ हो करके तीनों ही मतलब भूत सूक्ष्म अर्थात पंचीकृत भूत सभी पंचीकृत भूत साथ में परिवेष्टन करके जीव को लेते हैं, ये तो ठीक है हुआ। किंतु कथम पुनः पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुष वचसो भवति इति एतत् निर्धारयितुं पार्यते, पार्यतता समर्थो भवति, कैसे आप यहाँ कर पाएंगे, यावता क्यों नहीं कर पाएंगे। पूर्व पक्ष कहता है यावता नैव प्रथमे अग्नौ अपान श्रवणम अस्ति, प्रथम अग्नि में दिवलोक रूप का अग्नि में वहां तो श्रद्धा का हवन किया गया, यह ही दिवलोक प्रभृतय पंचाग्नय पंचानाम आहुतिनाम आधारत्वेन अधीताः, यह ही पंचाग्नि विद्यायाम दिवलोक प्रभृतय पंचाग्नय, तो ये दिव पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित दिवलोक प्रभृत है पंचाग्नय पंचानाम आहुतिनाम आधारत्वेन अधीताः, अधीताः पठिताः पांच आहुति का आधार हो गए पांच अग्नि, तेषां च प्रमुखे प्रमुखे अर्थात प्रथमे असौ वाव लोको गौतम अग्नि, असौ द्युलोक है गौतम द्युलोक ही अग्नि है इति उपन्यस्य, ऐसे उपन्यास कथन आरम्भ करके तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवाः श्रद्धां जुह्वति, इसी द्युलोक रूपक अग्नि में देवता लोग श्रद्धा का हवन करते हैं, इति श्रद्धा होम्य द्रव्यत्वेन आवेदिता, प्रथम अग्नि में होम्य द्रव्यत्वेन श्रद्धा का आवेदन किया गया है, अर्पण किया गया है, न तत्र आपो होम्य द्रव्यतया सुता, वहाँ जल का श्रवण नहीं हुआ है, होम्य द्रव्य वहाँ जल नहीं है। ठीक है, मैं ननु प्रथम पदम व्यर्थम, कोई एकदेशी आके कहेगा सूत्र में कहा गया प्रथम आहुति में जल का श्रवण नहीं हुआ है, एकदेशी कहते हैं प्रथम आहुति क्या है, आगे आहुति में भी कहा जल का श्रवण कहाँ हुआ है, आगे तो कहा गया सोम, आगे वृष्टि, आगे फिर अन्न, आगे रेत, इसमें जल कहाँ है। प्रथम पदम व्यर्थम उत्तराग्निषु अपि अपाम अश्रवणात्, आगे भी अग्नि में जो हवन किया गया कहीं भी तो जल का नाम साक्षात आया नहीं, इति आशंक्य, ऐसे कोई एकदेशी पूछेगा तो होने से पूर्व पक्ष कहते हैं सोम वृष्टियन्न रेतसाम अवरूपत्वात् उत्तरत्र तासाम श्रवणम अस्ति, पूर्व पक्ष कहते हैं आगे तो है जल रूप का श्रवण है, क्योंकि सोम वृष्टि अन्न रेत ये तो जल रूप है मान लिया जा सकता है, उत्तरत्र तासाम तासाम अपाम अपाम श्रवणम अस्ति न प्रथमे, प्रथम अग्नि में जो हवन किया गया वो तो श्रद्धा है, वहां तो जल का श्रवण बिल्कुल नहीं है, इति आह, ऐसे कोई एकदेशी शंका देने से पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में यदि नाम, अगर आप ऐसे कहेंगे तो पर्जन्यादि उत्तरेषु चतुर्षु अग्निषु अपाम होम द्रव्यता परिकल्प्येत, तो ये आप लोगों का पाठ ऐसे है ना, ननु प्रथम टीका में ननु प्रथम पदम व्यर्थम उत्तराग्निषु अपि अपाम अश्रवणात् अश्रवणात् है ना, तो ये कोई एकादेश कहा, तो पूर्व पक्षी कहते हैं आगे तो चार का श्रवण हुआ है, तो इसको लेकर के भाष्य में करें यदि नाम, यदि नाम पूर्व पक्ष कहता है, यहाँ सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा पर्जन्यादिषु उत्तरेषु चतुर्षु अग्निषु अपाम होम द्रव्यता परिकल्प्येत, ये सिद्धांति कहेगा, सिद्धांति अर्थात मुख्य सिद्धांति नहीं, ये भी कोई एकदेशी कहेगा, अर्थात ये एक पूर्व पक्षी का एकदेश कह दिया कहीं भी जल का साक्षात श्रवण नहीं है, यहाँ पूर्व पक्षी कह दिया नहीं नहीं आगे चार में है, तो अभी यहाँ कोई एकदेशी वेदांति क्या कहेगा पर्जन्यादिषु उत्तरेषु चतुर्षु अग्निषु अपाम होम द्रव्यता परिकल्प्येत, अभी पूर्व पक्ष कहता है कि यदि नाम परिकल्प्येत परिकल्प्यता, अगर ये चार में आप कल्पना करना चाहते हैं तो ठीक है कर लीजिए, पूर्व पक्ष इसको स्वीकार कर लिया, इसी को टीका में दे दिया कि असंख्य के आगे जो पंक्ति, मतलब पूर्व पक्ष कहता है कि अगर ये आपको स्वीकार करना है तो ठीक है कर लीजिए, तासाम श्रवणम अस्ति परिकल्प्यत्यां नाम भाष्य में, अगर ये परिकल्पना करना चाहते हैं तो ठीक है कर लीजिए, परिकल्प्यतां नाम तेषु होतव्यतया उपातानां सोमादीनां अपहुलत्व उपपत्ते हैं, तेषु अनंतर चार अग्नि में होम होतव्य तया उपातानाम, उपातानाम गृहीतानाम होतव्य रूप से जिनका ग्रहण किया गया है, कौन कहते हैं सोमादिनाम, इनका अपहुलत्व उपपत्ति जल बाहुल्य इनमें है। किंतु प्रथमे तु अग्नौ श्रुताम श्रद्धाम परित्यज्य अश्रुता आपह परिकल्प्यंत इति साहसम एतत्। पूर्व पक्ष कहते हैं प्रथमे तु अग्नौ द्युलोक रूपक अग्नि में श्रुताम श्रद्धाम परित्यज्य तो एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धाम जुहति, तो श्रद्धा वहाँ श्रुत है, तो श्रुताम श्रद्धाम परित्यज्य उसको त्याग करके अश्रुता आपह परिकल्प्यन्ते, तो ये आपह जल का परिकल्पना किया जा रहा है, ये साहसम एतत्, तो ये तो साहस है। श्रद्धा च नाम, फिर श्रद्धा क्या चीज है, पूर्व पक्ष कह रहा है श्रद्धा च नाम प्रत्यय विशेष अंतकरण का परिणाम विशेष प्रसिद्धि सामर्थ्यात, क्यों कहते हैं लोक में यही प्रसिद्धि है, तो ये काम संकल्पो विचिकित्सा धृति रधृति श्रद्धा अश्रद्धा हीर धीर भीर इति सर्व मन, ये मन का ही परिणाम है अंतकरण का परिणाम, इसलिए प्रत्यय विशेष है, प्रत्यय था परिणाम विशेष। तस्माद् अयुक्त पंचम्याम आहुता बपाम पुरुष भाव इति चेत, इसलिए आपने जो कह दिया पंचम्याम आहुत हो जल पुरुष रूप होता है ये ठीक नहीं है, आप कह सकते हैं चतुर्थ आहुति में हुआ ये चलेगा, लेकिन पंचम आहुति नहीं होगा इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्ष ग्रंथ हुआ। टीका में पंचाग्निषु अपाम आहुतित्व सिद्धे तासम, पूर्व पक्ष कह रहा है पंचाग्निषु अपाम आहुतित्व सिद्धे, अगर पांचों अग्नि में जो आहुति हुआ सब अगर जल होंगे तो तासाम पंचम्याम आहुतो पुरुष वचस्तव भवे, फिर कहा जा सकता है कि पंचम आहुति में पुरुष रूप हुआ है। न तत् सिद्धम, ये नहीं है, अर्थात पांच ही अग्नि में जल का हवन किया गया ऐसे तो सिद्ध नहीं है। प्रथम अग्नो तासाम अनाहुतित्वात् तासाम अपाम, प्रथम अग्नि में जल का अनाहुतित्वात् अर्थात आहुति नहीं दिया गया इति शंकार्थ, वे सिद्धांत कहता है। एवं ही श्रद्धा शब्देन अपाम ग्रहे सति प्रश्नोत्तर संहाराणाम संज्ञानाद एकार्थत्वाद एक वाक्यता उपपद्यते। एवं ही श्रद्धा शब्देन अपाम ग्रहे सति, अगर आप श्रद्धा शब्द से अगर जल का ग्रहण किया जाएगा तो प्रश्नोत्तर उपसंहाराणाम, प्रश्न और उत्तर उपसंहार ये सब में संज्ञानात, तो संज्ञानात सम्यक ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान क्या है, कहते हैं कि एकार्थ सम्यक ज्ञान क्या है, कहते हैं एकार्थत्व अर्थात सभी में एक सामंजस्य आएगा, तो प्रश्न उत्तर रूप संहार में सामंजस्य आएगा संज्ञानात एकार्थत्वात एक वाक्यता उपपद्यते, प्रश्न और उत्तर एक वाक्यता होगा, एक वाक्यता को प्राप्त करेंगे। अग्रह हेतु अगर प्रथम आहुति में अगर श्रद्धा शब्द से जल का ग्रहण नहीं करेंगे तो चतुर्षु अग्निषु एव अपाम आहुतित्वाद चतुर्थ्याम आहुतौ इति वाच्यम्, उत्तर चार आहुति ही जल संबंधी होने से प्रश्न होना चाहिए था चतुर्थ्याम आहुतौ आपह पुरुष वचसो भवति ऐसा कहना चाहिए था इति वाच्यम्, अतः प्रश्न उपसंहारयोः पंचम्याम इति श्रवणात्, किंतु प्रश्न और उपसंहार ये दोनों में तो पंचम्याम आहुत हो आपह पुरुष वचसो ये दोनों में तो पंचमी आहुति है, तो प्रथम अग्नो आप एव ग्राह्या इति समाधानार्थ, इसलिए प्रथम अग्नि दिवलोक रूप अग्नि में भी जो श्रद्धा का हवन हुआ वो भी जल ही है इति समाधान। भाष्य में नैष दोष पूर्व पक्षी कह दिया कि तस्माद् अयुक्त पंचम्याम आहुतो अपाम पुरुष पुरुष भाव इति चेत, पूर्व पक्ष हो गया सिद्धांत कहता है कि नैष दोष यतस्तत्रापि प्रथमे अग्नौ ता एव आपः श्रद्धा शब्देन अभिप्रेयन्ते, यतस्तत्रापि तत्रापि अर्थात प्रथमे अग्नौ ता एव आपः वही आपः जल श्रद्धा शब्देन अभिप्रेयन्ते, श्रद्धा शब्द जो होम्य द्रव्य है वो तो जल ही है, अभिप्राय वही है। पूर्व पक्ष पूछेगा कुतः सिद्धांतिकता उपपत्ति है। एवं ही आदि मध्य वसान संगानात अनाकूलम एतद एक वाक्यम उपपद्यते। आदि मध्य अवसान का संगान सम्यक ज्ञान बने, सम्यक गान, सम्यक गान अर्थात एक रूपेण कथन, यही सम्यक गान। संगानात अनाकूलम एतद एक वाक्यम उपपद्यते। अनाकूलम नहीं तो व्याकुल हो जाएगा, उत्तर प्रश्न और उपसंहार अगर भिन्न रूपात्मक हो जाएंगे तो ज्ञान नहीं होगा तो व्याकुल होगा। अनाकूलम एतद एक वाक्यम उपपद्यते। इतरथा अर्थात आदि मध्य और अवसान अगर समानार्थक नहीं होगा तो इतरथा पुनः पंचम्याम आहुतौ अपह पुरुष वचस्तो प्रकारे पृष्ठे। प्रश्न तो पूछा था कि व्यथ यथा पंचम्याम आहुतौ अपाम पुरुष वचस्तो आपह पुरुष वचस्व भवति। प्रश्न तो ये होगा और प्रतिवचन अवसरे प्रथम आहुति स्थाने यदि अनपो होम्य द्रव्यम श्रद्धा नाम अवतारयेत। प्रथम आहुति स्थान पर श्रद्धा को लेंगे जो कि आप नहीं, अनपह अनपह टीका में दे दिया, अनपह अद्भियो अन्यतः जल से कोई भिन्न भाष्य में आगे। तो प्रथम आहुति स्थान पर अगर जल से भिन्न कोई होम्य द्रव्य श्रद्धा नाम अवतारयेत, श्रद्धा नाम से जल से भिन्न कोई पदार्थ को अगर ग्रहण किया जाएगा तो अवतारयेत, ततः उसे क्या होगा, अन्यथा प्रश्न अन्यथा प्रतिवचनम इति एक वाक्यता न स्यात्। प्रश्न है पंचम्याम आहुतौ और उत्तर देगा कि चार ही जल रूप आहुति है, एक वाक्यता न स्यात्। इति तु पंचम्याम आहुता वापः पुरुष वचसो भवन्ति इति च उपसंहरन। उपसंहार में भी ऐसे ही इति तु अनेन प्रकारेण पंचम्याम आहुतौ वापः पुरुष वचसो भवन्ति, प्रश्न उत्तर दोनों में ही समान रूप है। उपसंहरन एतदेव दर्शयति, एतदेव टीका में कहते हैं श्रद्धा शब्दस्य अवर्थकत्वम्। श्रद्धा शब्द से अवर्थकत्व दर्शयति, आपह अर्थो यस्य अवर्थक अवर्थक हो गया तो श्रद्धा ही अवर्थक है, ये दिखाते हैं। सूत्र में कहा प्रथमे अश्रवणात् इति चेत न ता एव ही उपपत्ते है, उपपत्ति एक उपपत्ति दे दिया गया कि कार्य प्रश्न और उत्तर में समान रूप के लिए मानना पड़ेगा प्रथम आहुति भी जल रूप। टीका में उपपत्ते रीति अस्य अर्थांतरम आह, दूसरे प्रकार के भी तर्क देते हैं। एक तो है कि प्रश्न उत्तर समान आकार के लिए श्रद्धा शब्द का अर्थ जल लेना पड़ेगा। दूसरे प्रकार की उपपत्ते श्रद्धा कार्यम च सोम वृष्टियादि स्थूली भवत अबहुलम लक्ष्यते। श्रद्धा का कार्य सोम वृष्टि, सोम वृष्टि हो गया आगे आगे आहुति, ये सब पूर्व पूर्व आहुति का कार्य है, इसलिए श्रद्धा का कार्य सोम, सोम का कार्य वृष्टि, ये सब स्थूली भवत अबहुलम भवन लक्ष्यन्ते लक्ष्यते। साच श्रद्धाया अत्व युक्ति, यही अर्थात कार्य अवरूप है, यही युक्ति है कि कारण श्रद्धा भी अवरूप होगा, कारणानुरूपम ही कार्य कार्यम भवति, जो कार्य होगा वो कारण अनुरूप होगा। न च श्रद्धाख्य प्रत्ययो मनुष्यो जीवस्य वा धर्मः सन् धर्मिनो निष्कृष्य होमाय उपादातुं शक्यते। पशुआदिभ्य इव हृदयादीन इति आप एव श्रद्धा श्रद्धा भवेयुः। तो पूर्व पक्ष कहेगा कि श्रद्धा को क्यों लेकर के होम नहीं दिया जा सकता है, होम द्रव्य श्रद्धा को क्यों नहीं बनाया जा सकता है, अब क्यों श्रद्धा शब्द से जल को कहना चाहते हैं। सिद्धांत कहता है कि श्रद्धाख्य प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात एक अंतकरण का वृत्ति है, तो श्रद्धा ये किसका है, मनुष्य हो अथवा जीव का हो, ये नया एक लोग कहेंगे ये जीव का है, तो सिद्धांत कहेगा इसे मन का परिणाम है, मनुष्य जीवस्व जीवस्य वा चाहे जिसको कहो, धर्म सन ये तो जीव का धर्म है तो मन का धर्म है, धर्मिणो, धर्मी अर्थात जीव अथवा मन, उससे निष्कृष्य अलग करके होमाय उपादा तुम नहीं सके थे। तो इसको अंदर निकाल करके लेकर के होम कर देंगे ऐसा नहीं। दृष्टांत देते हैं वैधर्मी दृष्टांत, पशु आदिभ्य एवं हृदयादीन, पशु का जैसे अथ हृदय अवध्यति, इस प्रकार के मंत्र है। हृदय का अवध्यतन करके खंडन करके लेकर के फिर आहुति देते हैं, अथवा जिह्वाया, इस प्रकार के मंत्र है। पशुआदि से जैसे हृदय आदि को अलग करके लेकर के होमों में आहुति दिया जाता है, इसी प्रकार की पशुआदि भी हृदयादीन इति आप एव श्रद्धा श्रद्धा भवे हो। श्रद्धा शब्द का अर्थ जल ही होगा। ठीक है, तस्याः श्रद्धाहुतेः सोमः संभवति। तस्याः श्रद्धाहुतेः समानाधिकरण, प्रथम अग्नि में श्रद्धा रूप का आहुति देने से सोमः संभवति, इसे सोम की उत्पत्ति होती है इत्यादि न। श्रद्धा के द्वारा अर्थात श्रद्धा यजमान के साथ गया स्वर्गलोक में, तो वहां जब यजमान का समय पूरा हो गया, आना हुआ, इस श्रद्धा का हवन कर दिया गया। श्रद्धा का हवन कर देने से वहां से सोम उत्पत्ति होगी। ये सोम फिर वो यजमान को ले आएगा, अर्थात सोम ही फिर बेष्टक बनेगा, परिवेशन करने वाला। फिर वो सोम आ जाएगा, आकर के पर्जन्य के साथ एक हो जाएगा, हो करके अभी पर्जन्य के साथ मिल करके वो सोम आ जाएगा पृथ्वी में। अभी ये हो गया पृथ्वी में हवन हो गया, तो वहां से सोम निकला था, वो पर्जन्य में आया, पर्जन्य के साथ मिल करके फिर अभी वृष्टि हो करके धरती में आ गया, पृथ्वी में आ गया। यहाँ से फिर वो जो वृष्टि रूप हुआ था, अभी वृष्टि रूप फिर अन्न हो गया, तो अन्न में जाएगा। यजमान अभी वृष्टि अर्थात जल के द्वारा वेष्टन होकर के है, अभी अन्न में गया, अन्न में जाने से अभी अन्न के द्वारा वेष्टन होगा, तो फिर अभी जाएगा रेत में जाएगा, तो फिर रेत में जा करके फिर अभी रेत के द्वारा वेष्टन होकर के फिर जाएगा गर्भ होने के लिए, ऐसा उसका आगे गति। ठीक है, मैं तस्याह श्रद्धा आहुते है, श्रद्धा रूप को जो आहुति उससे सोम संभवती, तस्या पंचमी उससे सोम संभवती इत्यादि न। श्रद्धा सोमादीनां पूर्व पूर्व परिणामत्वं श्रुतम्। पूर्व पूर्व का परिणाम, सोम का पूर्व परिणाम हो गया श्रद्धा, वृष्टि का पूर्व परिणाम हो गया सोम, इस प्रकार की ये सब पूर्व पूर्व का परिणाम हो। श्रद्धा सोमादीनां पूर्व पूर्व परिणामत्वं, तो श्रद्धा सोमादि पूर्व पूर्व परिणाम। ठीक है, यहाँ षष्ठी नहीं है, श्रद्धा सोमादि पूर्व पूर्व होते हैं, आगे आगे चलते हैं। श्रद्धा पूर्व हो गया, सोम उत्तर हो गया, फिर वृष्टि श्रद्धा, हाँ श्रद्धा पूर्व हो गया, सोम उत्तर हो गया, फिर सोम पूर्व हो जाएगा, वृष्टि उत्तर हो जाएगा, फिर इसी प्रकार के आगे आगे चलेगा। तो पूर्व पूर्व परिणाम में ये कर्मधारय है, पूर्व पूर्व में यह परिणाम। श्रद्धा सोमादी नाम पूर्व पूर्व परिणाम। अच्छा, अगर इसको निर्धारण लेंगे मध्य ना, हाँ निर्धारण होने से अच्छा है। अर्थात तो श्रद्धा सोम वृष्टि अन्न रेत पांच हो गया, इनका मध्य में जो पूर्व पूर्व है उसका परिणाम हो जाएगा उत्तर उत्तर। ठीक है, निर्धारण होने से ठीक है। जो श्रद्धा सोमादि का बीच में जो पूर्व पूर्व है वो परिणाम हो जाएगा, जो उत्तर उत्तर हो जाएगा, जो पूर्व पूर्व हो जाएगा कारण हो जाएगा, जो उत्तर उत्तर हो जाएगा अर्थात पूर्व पूर्व से परिणाम उत्तर उत्तर, तो पूर्व पूर्व से परिणाम ये उत्तर उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, तो पूर्व पूर्व परिणामत्व श्रुतम तत्व द्रव परिणामत्वात्। अभी जो परिणाम हो गया वो द्रव हो गया, तो द्रव परिणामत्वात् श्रद्धायाः। देखिए अभी द्रव परिणामत्वात् श्रद्धायाः समास कैसे कहेंगे, पहले षष्ठी हटा दीजिए, श्रद्धा द्रव परिणाम, द्रव परिणाम में कैसा समास कहेंगे, श्रद्धा को कहेगा श्रद्धाया, तो द्रव हो गया सोम, तो इसमें बहुव्रीहि है द्रव परिणाम परिणामो यस्य श्रद्धाया परिणामम। श्रद्धाया इसलिए श्रद्धा या अपत्वम, क्योंकि उसका कार्य हो गया जल, इसलिए श्रद्धा भी स्वयं जल रूप होगा। प्रत्ययात्मक मुख्य श्रद्धा या आहुतित्व अयोगाच इत्यर्थ। अगर श्रद्धा शब्द का अर्थ प्रत्यय रूप लेंगे वो आहुति नहीं बन पाएगा। प्रत्ययात्मक मुख्य श्रद्धा का आहुतित्व अयोगा वो आहुति नहीं बनेगा। आगे भाष्यम् श्रद्धा शब्दश्च अप्सु उपपद्यते। श्रद्धा शब्द जल में व्यवहार होता है उसके लिए दिखाता है वैदिक प्रयोग दर्शनात्। वेद में भी प्रयोग है श्रद्धा, श्रद्धा व्याप तो ये जो जल है ये श्रद्धा ही है। और तनुत्वं श्रद्धा सारूप्यं गच्छन्त्य आपो देह बीज भूता इति, अतः श्रद्धा शब्द स्यु। आपह ये वाक्य का अन्वय है, आपह श्रद्धा सारूप्यम तनुत्वम गच्छन्त्यः देह बीजभूता भवन्ति इति। आपह जल श्रद्धा का सारूप्य को प्राप्त करते हुए, श्रद्धा का सारूप्य क्या है कहते हैं, श्रद्धा जल जैसा स्थूल पदार्थ नहीं है, श्रद्धा सूक्ष्म है, इसलिए आपह श्रद्धा सारूप्यम तनुत्वम गच्छन्त्यः, तनुत्व सूक्ष्मत्व को प्राप्त करता हुआ देह का बीजभूत बन जाते हैं, देह बीजभूता भवन्ति इति। अतः श्रद्धा शब्द स्युः, आपः श्रद्धा शब्द स्युः, श्रद्धा शब्दो यासाम अपाम। तो जैसा दृष्टांत देते हैं यथा सिंह पराक्रमो नरः सिंह शब्दो होवति, तो इसी प्रकार की श्रद्धा सारूप्य जिसमें रहेगा उसको भी श्रद्धा शब्द से कह देंगे। सिंह का सारूप्य जिसमें रहा और नर को भी सिंह शब्द से कह दिया। टीका में श्रद्धा शब्द से अप्सु सूक्ष्मत्व गुणेन वृत्तिम उक्त्वा। श्रद्धा शब्द का वृत्ति जल में भी हो गया, श्रद्धा शब्द से अप्सु वृत्ति क्यों कहते हैं, सूक्ष्म गुणत्व सूक्ष्मत्व गुणेन, सूक्ष्मत्व गुणे नर्था सूक्ष्मत्व सादृश्य। तो श्रद्धा को जल में, जल शब्द से श्रद्धा को कह दिया गया क्योंकि जल सूक्ष्म रूप से श्रद्धा हो जाती है। इति उक्त्वा लक्षणं वक्तुं श्रद्धाया अद्भिर एक कर्म योगित्वं हेतुत्वं वा संबंधम आह। ये तो कह दिया सूक्ष्म गुण को सादृश्य को लेकर के श्रद्धा शब्द जल के में प्रयोग हो गया। अभी लक्षण कहने के लिए ये तो हो गया सादृश्य को लेकर के, सादृश्य को गौणी लक्षण कहते हैं क्योंकि सादृश्य जो है वहां सक्य संबंध नहीं रहता है उसको गौणी लक्षण कहते हैं, किंतु जो मुख्य लक्षण होता है वहां सक्य संबंध होना चाहिए। यहाँ कहते हैं लक्षण वक्तुम श्रद्धा या अद्भिर एक कर्म योगित्वम हेतुत्वम। श्रद्धा और जल ये एक कर्म में दोनों व्यवहार होते हैं, तो इसलिए ये दोनों में सामीप्य ये संबंध आ जाएगा। सामीप्य संबंध आ जाने से सक्य संबंध, सक्य संबंध लक्षण कहेंगे हेतुत्वम व संबंधम आह। एक कर्म योगित्वम यही हो गया संबंध, एक कर्म योगित्वम रूप का हेतु किसका हेतु कहते हैं लक्षण। क्यों लक्षण कहेंगे, कहेंगे कि ये संबंध आ गया, तो जैसे प्रवाह का संबंधी हो गया तीर तो उसमें लक्षणा हो जाते हैं, सके संबंध होना चाहिए अभी संबंध कहते हैं। भाष्य में श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायाच अपसु श्रद्धा शब्द उपपद्यते। श्रद्धा पूर्वक ही कर्म किया जाता है और कर्म का समवाय हो जाता है ये जल, समवाय अर्थात उसका अवयव कर्म का सामग्री जल, इसलिए कर्म समवायात कर्म का समवाय, कर्म कर्म समवाय, कर्म का समवाय रहेगा जल में क्योंकि जल तो वहां पदार्थ हो गया। कर्म में जल न जल में कर्म, समवाय क्या हिंदी में कुछ लिख, कुछ है टिप्पणी उसके ऊपर, कर्म निष्पादना। अच्छा ठीक है, कर्म निष्पादनात्, कर्म निष्पादनात्, निष्पादनात्, अच्छा कर्म निष्पादनात्, अच्छा ठीक है, कर्म निष्पादनात्, ये ये गीता में है ना पर्जन्य चतुर्थ अध्याय में यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, तो यहाँ जो यज्ञात भवति पर्जन्य उसी को कहते हैं कर्म समवाया तथा कर्म निष्पादन, कर्म से निष्पादन होता है वृष्टि का। श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायात अपशु श्रद्धा शब्द उपपद्यते, तो इसलिए जल में भी व्यवहार हो जाएगा। जैसे दृष्टांत देते हैं मंच शब्द ही वो पुरुष है, तो मंचस्थ पुरुष को मंच कह दिया गया। इसी प्रकार कर्म समवेत जल को भी जो कर्म श्रद्धा से होता है तो उसको भी श्रद्धा को भी जल शब्द से कह दिया जाएगा। और श्रद्धा हेतुत्वाच श्रद्धा शब्द उपपत्ति, श्रद्धा का हेतु भी ये जल होता है। श्रद्धा का हेतु जल कैसा है, कहते हैं अपोह अस्मे श्रद्धां स न मन्ते पुण्याय कर्मणे। अपोह अस्मे टीका में अस्मे का अर्थ यजमानाय, तो यजमानाय अपह अपह अर्थात द्वितीय बहुवचन जल को अस्मे यजमानाय स्नानादि अर्थम आपह श्रद्धां स न मन्ते जनयन्ति इति अर्थ। आपह श्रद्धा को उत्पन्न करवाते हैं, क्यों कहते हैं यजमानाय, ये जो जल है वो यजमान में श्रद्धा को उत्पन्न करते हैं। करने से क्या होगा, कहते हैं यजमान स्नान करेगा तो स्नान करने से गंगा जी में पुण्य होगा, तो जल व्यक्ति में श्रद्धा का उत्पन्न करवा देते हैं, तो ये भी वाक्य है। तो अस्मे यजमानाय टीका में आगे दे दिया स्नानादि अर्थम, स्नानादि के लिए आपह श्रद्धां स नमन्ते, स नमन्ते अर्थात जनयन्ति, कहाँ कहते हैं कि यजमान में, तो उससे क्या होगा, कहते हैं यजमान का पुण्य होगा। भाष्य में श्रद्धा हेतुत्वाच श्रद्धा शब्द उपपत्ति, अपोह अस्मै यजमानाय श्रद्धां स नमन्ते अर्थात जनयन्ति, क्यों पुण्याय कर्मणे, पुण्य कर्म अर्थात स्नान, तो आप ही जल ही यजमान में श्रद्धा उत्पन्न कर देंगे, वो स्नान करेगा तो पुण्य होगा। अच्छा यहाँ तक तो। आगे तो इसलिए पांचों अग्नि में होम्य द्रव्य सर्वत्र ये जल का ही ग्रहण हुआ है, श्रद्धा भी जल रूप ही है। टीका में आगे यहाँ श्रद्धा शब्द से कहा गया ये जो कर्म किया, ये कर्म में जो घृत आहुति दिया सोम ये सब का सूक्ष्म रूप जाएगा उसके साथ स्वर्ग में, उसी को श्रद्धा रूप कह दिया गया। अर्थात यहाँ श्रद्धा कोई हृदय का परिणाम रूप नहीं है, अर्थात जो हम कहते हैं कि उसका अंदर में श्रद्धा है वो श्रद्धा यहाँ नहीं है। हाँ ये वाक्य का अर्थ है कि अभी जो श्रद्धा का हेतु जल हो गया, अर्थात जल भी कभी श्रद्धा का कारण बन जाता है, कार्य कारण में कार्यवाचक शब्द कारण में, कारणवाचक शब्द कार्य में व्यवहार हो जाता है। यहाँ सामने में पदार्थ है जल, जो ये सोम दुग्ध दधि इत्यादि ये सामने में ये पदार्थ इनका सूक्ष्म रूप यजमान के साथ गया, उस पदार्थ को जो कि जल पदार्थ है उसको अभी श्रद्धा शब्द से कैसे कह दिए, तो ये कह देंगे जल का कार्य श्रद्धा है, अभी पदार्थ है जल और उसको श्रद्धा शब्द से क्यों कह देते हैं, तो कहते हैं कभी कार्यवाचक शब्द भी कारण में व्यवहार हो जाता है, कारण है जल कार्य हो गया श्रद्धा, कार्यवाचक शब्द कभी कारण में व्यवहार हो जाता है, तो इसके लिए दृष्टांत देते हैं कार्य हो गया श्रद्धा जल हो गया कारण, जल कैसे श्रद्धा का कारण, कहते हैं अच्छा स्वच्छ जल देखने से स्नान करने का इच्छा होती है तो ये श्रद्धा कर देते हैं, तो इसलिए श्रद्धा जो कि कार्य है वो कारणवाचक शब्द में भी व्यवहार हो जाता है। जैसे कहते हैं आयुर्वेद घृतम, तो है तो वहां सामने में घृत उसको किंतु कहते हैं आयुर्नयंती, आयुर्नयंती अर्थात तो घृतम नयति, तो घृत आयु का कारण है, आयु हो गया कार्य, तो अभी कारण घृत में कार्य आयु शब्द को प्रयोग कर दिया गया, इसी प्रकार की भी यहाँ कारण जल में कार्य श्रद्धा शब्द का व्यवहार कर दिया गया। टीका में आ गया अपाम गतिम उपेत्य अद्भिः सह जीवानां गतिम आक्षिप्य समाहते। अभी अपाम गतिम उपेत्य जल का भी गमन हो रहा है उसके साथ परिवेष्ट बन करके अद्भिः सह जीवानां गतिम आक्षिप्य। ठीक है, जल का तो गति हुआ किंतु जल के साथ जीव का गति हो रही है इसको अभी आक्षेप करते हैं, जीव का गमन का आक्षेप करते हैं, आक्षेप करके समाधते। अश्रुतत्वाद इति चेन न इष्टाधिकारिणाम प्रतीते है। अश्रुतत्वाद इति चेन न इष्टाधिकारिणाम प्रतीते है। जल इत्यादि के द्वारा परिवेष्टित तो होकर के जो कहा गया कि रंगति संपरिशोक्त अभी उसका आक्षेप कर रहे हैं। संपरिशोक्त होकर के जीव का रंगण होता है इस प्रकार की अश्रुतत्वात इति चेत सिद्धांत कहता है कि न इष्टाधिकारिणाम प्रतीते है। जो इष्ट पुत्र दत्त इत्यादि कर्म करते हैं वो परिवेष्टित तो होकर के जाते हैं ऐसे श्रुति है, इसलिए जीव इनके द्वारा परिवेष्टित तो होकर के जाता है। नित्य तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिश्वक्त कहा गया, तो रंगति हो सकता है किंतु संपरिश्वक्त होकर के क्यों जाएगा इसका अभी विचार कर रहे हैं। भाष्य में अथापि अथापि स्यात् प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम नाम आपह श्रद्धादि क्रमेण पंचम्याम आहुतो पुरुषाकारं प्रतिपद्येरन। प्रश्न प्रतिवचन से ये निरूपण हुआ कि जल ही श्रद्धादि क्रम से आदि कहने से आगे सोम पर्जन्य इत्यादि वृष्टि इत्यादि क्रमेण पंचम्याम आहुतो पुरुषाकारं प्रतिपद्येरन पुरुष रूप हो जाता है। न तु तत् संपरिशोक्ता जीवारंगे युग, ये जो जल हो गया श्रद्धा इत्यादि ये सब इसके द्वारा संपरिशोक्त होकर के जीव जाता है ऐसा श्रवण नहीं हुआ अश्रुतता अश्रुतत्वात्। न ही अत्र अपाम इव जीवानाम श्रावयिता कश्चित शब्दो अस्ति, तो ये जल गया श्रद्धा रूपेण आगे वो सोम हो गया वो वृष्टि हो गए इस प्रकार की जल का ही श्रवण हुआ किंतु जीव का गति तो नहीं श्रवण हुआ, उसके लिए कोई श्रावयिता शब्द कश्चित न अस्ति। तस्मात रंगति संपरिशोक्त इति अयुक्तम इति चेत, इसलिए ये भूतों के द्वारा संपरिशोक्त होकर के जाता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है। सिद्धांति कहता है नैष दोष कुतः, पूर्व पक्षी पूछता है, सिद्धांति कहता है इष्टाधिकारिणां प्रतीते हैं, जो इष्टाधिकारी होते हैं वो ये जो होम्य द्रव्य के द्वारा जो होम किया उसके द्वारा परिवेष्टित तो होकर के इनका आगे गति होती है ये प्रतीते दिखाते हैं। बाकी अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते ते धूमम अभिसंभवन्ति। ग्राम में जो इष्टापूर्त इष्टपूर्त कर्म अर्थात उपासना नहीं है केवल कर्म, दत्तम इति उपासते अनुष्ठान करते हैं ते धूम भी धूमम अभिसंभवन्ति। धूमम अर्थात पितृयाण दक्षिणायण, जो उत्तरायण होता है उसको ज्योति कह दिए ये धूम विषम इति उपक्रम्य इष्टाधिकारिणाम धूमादिना पितृयाणेन पथा चंद्र प्राप्ति कथयति। इष्टाधिकारी जो होते हैं वो धूम मार्ग में पितृयान के द्वारा चंद्र प्राप्ति उनकी होती है। आकाशाद चंद्रमसम एस सोमो राजा, आकाश से चंद्रमास गति होने का समय में जाने का समय में आकाश से चंद्रमास को प्राप्त करते हैं ऐसा सोमो राजा। ऐसा सोमो राजा ऐसा अर्थात जो इष्टाधिकारी जो यजमान वही सोमो राजा सोमो के द्वारा परिवेष्टित तो होकर के जाता है तो होने से उसको ऐसा सोमो राजा कह दिया जाता है, वही राजा है, राजा अर्थात यजमान जो मुख्य तो उसको सोम क्यों कह दिया गया, कहते हैं सोम इत्यादि के द्वारा वेष्टित तो होकर के जाता है, सोम का जो सूक्ष्म अंश है उसके द्वारा वेष्टित तो होकर के जाता है। कहाँ जाता है, कहते हैं आकाश से चंद्रमस को चंद्रलोक को प्राप्त करता है। ठीक है, दिवलोकाग्नो श्रद्धा होते सोमो राजा, अच्छा ये प्रत्यावर्तन के समय में दिवलोक रूप का अग्नि में श्रद्धा का आहुति करने से वहां से सोम की उत्पत्ति होती है, वही सोम राजा संभवती ये कहा गया। ये प्रत्यावर्तन के समय में राजा संभवती इति उक्त्वा वाक्य शेषे धूमादि मार्गेण आकाशात चंद्रमसं प्राप्त इष्टाधिकारिण एष सोम राजा इति उक्ता। अच्छा इतना देख करके कल स्पष्ट करेंगे। दिवलोक अग्नि में श्रद्धा का आहुति देने से सोम राजा संभवती ये तो प्रत्यावर्तन का बात है, किंतु जो कहा गया वाक्य शेष में राजा संभवती इति उक्त्वा वाक्य शेष में धूमादि मार्गेण आकाशात चंद्रमसं प्राप्ता आकाश से चंद्रमा को प्राप्त करते हैं इष्टाधिकारिण ऐसा सोम राजा, ये तो गमनकालीन है, ये आगमनकालीन नहीं है। क्योंकि ना धूमादि मार्गेण आकाश से चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं तो आकाश से चंद्रलोक को ये जाने का समय है। अच्छा इष्टाधिकारिण ऐसा सोम राजा, तो ये वाक्य थोड़ा कल स्पष्ट करेंगे। जो आकाशा चंद्रमसम एस सोमो राजा इसका अर्थ मतलब ये गमन कालीन ये थोड़ा स्पष्ट करेंगे। एस सोमो राजा इति उक्ता अतः सोम राजा शब्द सामान्याद इष्टाधिकारिणाम जीवानाम श्रद्धा शब्दिता अद्भि सह गतिर इह श्रद्धा हुति वाक्य प्रतीयत इत्यर्थ। प्रत्यावर्तन काल में श्रद्धा का हवन करने से सोम की उत्पत्ति और अन्यत्र सोम शब्द से राजा ये जो इष्टाधिकारी यजमानों को कहा गया। अभी यहाँ कहते हैं कि सोम राजा शब्द सामान्य एक हो गया जो प्रत्यावर्तन समय में श्रद्धा का हवन से सोम राजा हुआ, और दूसरा हो गया कि सोम राजा जो कि आकाश से चंद्रमा को जा रहा है। तो जब प्रत्यावर्तन काल में वहां तो जो सोम राजा है वो श्रद्धा से उत्पन्न होने से तो अर्थात वो जल के द्वारा वेष्टित तो होता है, ये तो निश्चय हुआ। और अन्यत्र जहाँ है कि आकाश से चंद्रमस को प्राप्त करता है ये सोम राजा, तो यहाँ कहते हैं कि वहां जो सोम राजा का अर्थ जल परिवेष्टित तो है, यहाँ भी वही सोम राजा शब्द का अर्थ जल परिवेष्टित तो माना जाएगा क्योंकि समान शब्द है। और ये जो आकाशात चंद्रमस यहाँ यजमान का जाने का बात अगर होगा तो इष्टाधिकारी इस प्रकार के जाते हैं। तो अन्यत्र अगर सोम राजा का अर्थ हो गया कि जल परिवेष्टित, यहाँ भी सोम राजा का अर्थ हो जाएगा जल परिवेष्टित। क्यों कहते हैं शब्द सामान्य सोम राजा शब्द सामान्याद इष्टाधिकारीणाम जीवानाम श्रद्धा शब्दित अद्भि सह गति। प्रत्यावर्तन समय में तो जल के साथ गति ये तो निश्चय होता है, इसलिए जहाँ आया अन्यत्र आकाशाद चंद्रमसम ये भी यहाँ जल के साथ गति ये निश्चय करना पड़ेगा। इसी सिद्ध होता है कि आकाशाद चंद्रमसम ऐसा सोम राजा ये जाने का समय का बात है, और जो श्रद्धा हवन होकर के सोम हुआ ये आने का समय का बात है। अद्भिशह गतिर यह श्रद्धा आहुति वाक्य प्रतीयते। जो श्रद्धा आहुति जब स्वर्गलोक में श्रद्धा का आहुति दिया गया वहां तो जल के साथ ही इसका गमन होता है, यजमान का निश्चय होता है। तेषां सूक्ष्माभि द्रव्यापूर्व रूपाभि पंचीकृत अद्भि पंचीकृताभि अद्भि संबंधम पदम सह गति द्विगुणति। अच्छा टीका में तेषां तेषाम अर्थात सूक्ष्माभिर द्रव्य अपूर्व रूपाभिः सूक्ष्माभिर द्रव्य अपूर्व रूपाभिः यहाँ आप लोगों का टिप्पणी है ना तेषाम इष्टाधिकारिणः आगे सूक्ष्माभिर द्रव्य अपूर्व रूपाभिः यहाँ टिप्पणी नहीं है। द्रव्य अपूर्व रूपाभिः का अर्थ होता है कि अपूर्व द्रव्य रूपेण यहाँ दे दिया द्रव्य अपूर्वाभिः तो द्रव्य अपूर्वाभि अर्थात अपूर्व द्रव्य ही इस प्रकार की वहां अपूर्व द्रव्य क्या है कहते हैं पंचीकृत अद्भि जो कि अभी श्रद्धा रूपेण है अपूर्व द्रव्य रूपे ही अथवा अपूर्व द्रव्य ही वो क्या है कहते हैं पंचीकृत जो जल है वो अपूर्व द्रव्य। अपूर्व द्रव्य अर्थात जो सब यहाँ हवन किया वो सब सूक्ष्म बन करके अभी श्रद्धा रूपेण है ये अपूर्व द्रव्य ये कोई अर्थात इंद्रिय ग्राही सामान्य द्रव्य नहीं है इसलिए यहाँ कहते हैं कि द्रव्य सूक्ष्माभिर द्रव्य अपूर्व रूपाभि, द्रव्य अपूर्व रूपाभि का अर्थ हो जाएगा अपूर्व रूपे ही द्रव्य ही, जिसको हम धर्म के कैसे धर्म का धर्म क्या देते हैं, जो धर्म का धर्म क्या देते हैं ना, यह नहीं है, ये वो नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सब हवन किया द्रव्य द्रव रूप जल रूप ये सब अब सूक्ष्म हो गए, ये जो सूक्ष्म हो गए श्रद्धा रूप हो गए ये कोई साधारण सामान्य द्रव्य नहीं है, इसलिए कहते हैं कि अपूर्व अर्थात न पूर्व यदि अपूर्व, ये पहले से नहीं था अर्थात ये उनका सूक्ष्म रूप हो गया, ये अपूर्व द्रव्य कह दिया। सूक्ष्माभिर द्रव्य अपूर्वाभिर द्रव्य अपूर्व रूपाभिर अर्थात अपूर्व रूप द्रव्य ही, ये पूर्व से सिद्ध नहीं है। कौन है कहते हैं पंचीकृत अग्नि पंचीकृत जल, तो पंचीकृत जल अर्थात ये अभी सूक्ष्म है। अद्भि संबंधम वदन सहगति विभ्रमति तेषाम इष्टाधिकारिणाम, ये पंचीकृत जल के साथ संबंध कह करके उनके साथ मिल करके इनका गमन भी होता है इसको दिखाते हैं। भाष्य में ते एव इहापि प्रतीयन्ते, ते अर्थात वही जो जल ते ना ना ते इष्टाधिकारिणः, तो ते अपि ते अपि ते ना, इसलिए वो आपह नहीं होगा, आपह तो ता होना चाहिए, तो ते वते अर्थात इष्टाधिकारिणः यह भी प्रतीयन्ते, क्योंकि ऊपर वाक्य में है उपक्रमे इष्टाधिकारिणाम धूमादिना पितृयाणेन पथा चंद्र प्राप्ति कथयन्ति ते एव यह भी प्रतीयन्ते, तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धां जुहोति तस्य आहुतेः सोमो राजा संभवति इति श्रुति सामान्या, वही इष्टाधिकारी आगमन समय में भी वही वापस आते हैं। एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धां जुहोति, द्युलोक रूपक अग्नि में श्रद्धा का हवन करते हैं, और तस्य आहुतेः सोमो राजा संभवति, सोमो राजा करने से पहले इष्टाधिकारियों को कहा गया था, तो श्रद्धा का हवन करने से इष्टाधिकारी कैसे आगे कहते हैं, श्रद्धा का हवन से जो सोम उत्पन्न हुआ ये भी इष्टाधिकारियों को वेस्टर्न करके चल रहा है आगे। इति श्रुति सामान्यात तेषाम, आगे भाष्य में तेषाम च अग्निहोत्र दर्श पूर्ण मास आदि कर्म साधन, तेषाम अर्थात इष्टाधिकारी नाम अग्निहोत्र दर्श पूर्ण मास आदि कर्म साधन के कर्म का जो साधन है दधि पय प्रवृत ये सब द्रव द्रव्य भूयस्त्वात् प्रत्यक्षम एव आपह संति, इष्टाधिकारियों का ये जल ही साक्षात है, जो द्रव द्रव्य है वही द्रव द्रव्य अभी सूक्ष्म रूप बन करके अभी उनका परिवेष्टक बना है। ता आहवनीय हूता सूक्ष्म आहुतियो अपूर्व रूपा सती सत्यस तानी इष्टाधिकारिण आश्रयन्ति, ताहा ताहा अर्थात आपह आहवनीय हूता आहवनी में हवन का किया जाने से, यहाँ आपो का अर्थ दुग्ध दधि पय मतलब ये जो सोम इत्यादि घृत इत्यादि आहवनी अग्नि में हवन किया जब यजमान था, अभी वो सूक्ष्म हो गए सूक्ष्म आहुत्यो हो अपूर्व रूपा, अभी वो सूक्ष्म हो जाने से अपूर्व हो गए, तो होने से अपूर्वा रूपा सत्या सत्यस तानी इष्टाधिकारिण आश्रयन्ति, तानी अर्थात वही जो अपूर्व हो गए सब सूक्ष्म हो गए वो भी इष्टाधिकारिण आश्रयन्ति, इष्टाधिकारिण द्वितीय बहुवचन उनको आश्रय करेंगे अर्थात वो जल वो इष्टाधिकारियों को आश्रय करेंगे अर्थात उनको परिवेषण करेंगे। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते शंकराचार्य केशव भाग्य सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत ईश्वर।